राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 6 जनवरी 1997 को पिरामिड उद्यान जेबी नगर अंधेरी पूर्व बम्बई में सायंकाल लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम जागृत रही है बंदा हेत प्रेत हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा दिल में जागृत रही है बंदा। एक काम करना है एक जागृत रहना ही दो चीज है। काम करना है वो समय समय पर करना होता है और जागृत रहना है वो हर समय रहता है। जैसे भगवान को याद करना है तो एक जागृति, तो याद करने में क्रिया की मुख्यता है और जागृत में सावधानी की मुख्यता है। तो क्रिया निरंतर नहीं होती और जागृति निरंतर होती है। जैसे आप हम सोचे हैं कि हम बम्बई में हैं, तो इसलिए हम चिंतन करते नहीं है। बम्बई में रहने की माला नहीं फेरते बम्बई है बम्बई में है बम्बई में है, चिंतन नहीं करते हैं। किंतु एक भीतर जागृति है कि हम बम्बई में हैं और यहाँ अभी सत्संग करने के लिए आए हैं। तो सत्संग करना हमारा मुख्य काम है। तो हम बाहर रहने वाले भी यहाँ आए हैं तो बम्बई में है ये जागृति रहती है हरदम। तो सत्संग समय पर चट जाना हो जाता है, याद करना नहीं पड़ता है। हम रहते हैं किस लिए? सत्संग के लिए ही रहते हैं। और यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो यहाँ बैठे हैं पंडाल अपना है, बिछौना है, बत्ती है, शब्द है, ये सब हमारे लिए है। आराम से बैठे हैं पर मन में ये गति हुई है कि यहाँ हम रहने वाले नहीं है, हम केवल सत्संग सुनने के लिए आए हैं। समय पर सत्संग सुनेंगे और समय समाप्त हो हम चल देंगे। तो यहाँ रहते हुए हम यहाँ नहीं रहते हैं, इस पंडाल में रहते हुए भी यहाँ पर नहीं रहते, हम बम्बई में रहते हैं। इस तरह से यह संसार में रहते हैं तो यहाँ रहते हैं केवल साधन करने के लिए। यहाँ डेरा नहीं लगा दिया है कि यहाँ ही रहेंगे हम, यहाँ कोई नहीं रह सकता है। यहाँ तो आए हैं और जाना होगा हरदम निरंतर, हम थोड़े ही रहने वाले हैं यहाँ के। हम तो अपना साधन करके कल्याण करने के लिए आए हैं। ऐसी जागृति रहती है तो संसार के मोह में हम नहीं फंसेंगे। और ये रह गया कि हम तो यहाँ रहने वाले ही है, ऐसे मानने से यहाँ रहने वाले बनेंगे नहीं, रहते हुए भी यहाँ रहने वाले नहीं बनते हैं। हम रहते हुए भी ऐसे समझेंगे यहाँ तो सत्संग कर बदल कर साधन करने के लिए आए, जैसे इस पंडाल में हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं, यहाँ हरदम रहने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे ही अपने अपने घरों में हम यहाँ रहने लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। समय पर जाना पड़ेगा सत्संग में, तो समय है उसे कीमती समय है और सीमित समय है। मानो घंटा भर डेढ़ घंटा करना है, इसके बाद में अपने जाना है यहाँ से, इसे पता है। परंतु यहाँ जो अपने रहते हैं साधन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर में आए हैं, और यहाँ से कब जाना पड़ेगा इसे कुछ पता नहीं है। अचानक जाना पड़ेगा, एकदम सोच नहीं सकते किस समय जाएंगे कब जाएंगे, सत्संग तो भगत पर नियम होता है, पर यहाँ को जाना पता ही नहीं है, तो जिसके लिए आना हुआ है वो हमें काम पहले करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, अपना कल्याण कर लेना, ये खास बात हमारी है। हम यहाँ तत्व ज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए आए हैं। यहाँ डेरा नहीं लगा देना है। मत भूले मन मोह में तुम भालू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कहे तुम ऊँडी दे सब नीव। यहाँ ऊँडी नीव लगा बैठ गया जाए, ऊँडी देकर नीव यहाँ फोटोड़ा गेला, कर आजाने ठोड़ा ठे कुड़े उन्हें देला, क्या यहाँ हरदम रहेंगे? कई आए कई चल दिए, इस आंगन हे सखी हम खेलना आए, कई खेला कई खेल सिर कई खेल सिधाए, कई खेल रहे हैं खेल चले गए, खेल आएंगे और भी चल जाएंगे। यहाँ स्थाई रहना नहीं है, स्थाई रहना परमात्मा की यह है, क्यों हम परमात्मा के अंश है। जैसे आप यहाँ आए हैं तो अपने अपने घरों के रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। ऐसे इस मृत्यु लोक में हम आए हैं तो यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम आए हैं, साधन करना है हमें। निश्चिंत हो रहना थोड़ा ही है यहाँ पर, कैसे निश्चिंत बैठे हो? एक दिन पट जाना पड़ेगा, अचानक मारे काल अचानक चपेट की वो ये घड़ी को मेरा ढेरी चट जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई निकाम यहाँ, सरकार से ये ही रिवाज है। कोई आज गया कोई काल गया, और कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मकाम यहाँ, किसका भी कायम काम यह नहीं है। ये जो बात व्यर्थ में रहना, ये जागृति है, ये होश में आना है, और निश्चिंत होकर यहाँ बैठ गए ये बेहोशी है, ये असावधानी है, ये एक तरह की मोह की निद्रा है। और निद्र में भूल गए कि हम तो यहाँ ही रहेंगे, फिर जाना हो जाते हैं तो बड़ी रोते हैं, दूसरे रोते हैं, वो भी रोता जाता है, दूसरे के हमारे यहाँ से चले गए। अरे भाई पहले से जान लेना चाहिए, जाना है हमें, पक्की बात है। बालक जन्मा है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, जवान होगा कि नहीं होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सब में विकल्प रहता है। ये धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, संदेह रहता है, सब कामों में संदेह रहता है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मृत्यु लोग है, सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, निरंतर रहने वाले एक भी नहीं आया है। यहाँ जितने आए हैं उनमें कोई भी ऐसा निरंतर रहने वाला आया हो एक भी नहीं ऐसा, सब जाने ही जाने वाले इकट्ठे हुए। जैसे पंडाल में यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, वो यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, सत्संग पर मौके करना है फिर अपने घर जाना है। ऐसे ही यहाँ आए हैं और घर पर जाना है। घर क्या है, घर कौन सा है? न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, वो भगवान के मेरा धाम है, और मम ही वंश हो जीव लोग मेरा वंश है, तो इसके अस्तिक भगवान का धाम है, वो हमारा घर है, उस घर के हम है। मम ही वंश हो जीव लोग के जीव भूत सनातन अनादिकाल से उस भी हम रहने वाले हैं, तो जाना ही पड़ेगा हमें, तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ रहने वाला नहीं है। अब यहाँ रहना है और यहाँ ही यहाँ इकट्ठा धन करते हैं, यहाँ ही सब कमा कर रखते हैं, तो साधक में क्या चलेगा? यहाँ जितना इकट्ठा किया है उस धन में से साथ में चलेगा नहीं, और धन के लिए जो किया है पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया है, वो पाप साथ में चलेगा। और अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, भजन स्मरण किया है, उपकार किए है, सेवा किए है, वो साथ चलेगी। मानो हमारी कमजोर हमारा भाव साथ चलेगा। पर बाहर की चीजें याद माने, घर मेरा है, धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये साथ नहीं रहेगा। अब इसके लिए तो हम करते हैं बड़ा उद्योग, और जो जाना है उस दिन के लिए उद्योग करते ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं है। असली जो बात है उसमें ख्याल नहीं है। असली जिसने विचार किया है अभी परमात्मा को प्राप्त हो गए, बड़ी अपनी उन्नति कर ली, और यहाँ बैठे निश्चिंत बैठे, फिर जाने को रोना पड़ता है। जो संबंध मान लिया तो संबंधियों को रोना पड़ता है, तो यहाँ मोह किया रोना पड़ता है। भगवान से प्रेम कर लिया वो महाराज आनंद में रहते हैं। बड़ी एक मार्मिक बात है, यहाँ के हम नहीं है, यहाँ रहने वाले नहीं है, भगवान में रहने वाले हैं हम, वो हमारा असली घर है। एक शहर में आता है कि जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बच्चा जन्मता है तो बच्चा रोता है, क्यों रोता है कि ये गर्भ रहते गर्भ में माँ के पेट में जब रहता है तो वहाँ दुख पाता है, और ऐसी एक विलक्षण माया है कि उस समय में होश रहता है। और कहा कि 100 जन्मों की बात याद रहती है, जहाँ जहाँ गर्भ में मैं गया वहाँ मैं दुख पाया और भजन नहीं किया, बड़ी गलती करी, फिर ये कैद में गर्भवास में आया जहाँ पर अग्नि में अधशेष अन्न पकता है, उस अग्नि में हरदम रहना पड़ता है, तपता है, उसमें बढ़ता है, बड़ा होता है, तो फिर विचार करता है कि अब मैं भूल नहीं करूँगा, अब भगवान का भजन करूँगा। बाहर लाव हो करता, आप मेरे भगवान बाहर लाओ, मैं आपको याद करूंगा, भजन करूंगा, अच्छा काम करूंगा, ऐसा बसता है। वो सावधानी जन्म लेते ही भूल जाता है, बाहर की जहाँ हवा लगे और भूल जाता है, तो ज्ञान भूल जाता रोता है कि भाई हमारी सावधानी कहाँ से रह गई, कुछ होश नहीं, बेहोश हो जाता है। फिर याद नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गर्भ में सावधान होता है बालक, 100 जन्मों तेरे बात याद रहती है, इस वास्ते उसको ऋषि कहा है, जो मंत्र दृष्टा है, ऐसा होता है। तो भारत भूल गया था है। तो हम यहाँ रहने वाले नहीं है, और मान लिया कि यहाँ रहने वाले हैं, हम तो यही रहने वाले, यहाँ कैसे रहते हो, यहाँ आए थे वो वैसा शरीर है क्या। देखो आप ध्यान से देखो कि हम वही हैं जो बालकपन में खेलते थे और पढ़ाई करते थे, वही हम हैं, परंतु शरीर वो है क्या, आज वो शरीर नहीं है, शरीर बदल गया, हम वही है। ये बात बदलो को आप विचार करो तो आपको याद आ गई, आ जाएगी कि हम तो वही हैं जो बालकपन में थे, पर शरीर बदल गया। आप बदले नहीं हो, गर्भ में भी आप ही थे, जन्म लिया उसे भी आप ही थे, और पढ़ते थे तभी आप ही थे, खेलते थे तो आप ही थे, और आज जो काम करते हो आप वही हो, पर शरीर वो नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, और आप कभी नहीं बदलते, अनंत जन्म होने पर भी आप वही रहते हैं, और जन्म तो एक क्षण भी नहीं रहता, निरंतर बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह वो अभाव में जा रहा है, ऐसे ये जीवन तो अभाव में जा रहा है। आज कोई अपना बालकपना जानना चाहे, देखना चाहे, तो आप हम बता सकते हैं कि ये हमारा बालकपना रहा, क्यों नहीं बता सकते, बालकपना चला गया। तो बालकपना जैसे चला गया वैसे ये जीवन भी जा रहा है। जब आप हम यहाँ आकर बैठे उतनी उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं है, इतना समय बीत गया, उतना तो समय में चला गया हमारा, और बैठे बैठे निश्चिंत नहीं बैठे, उम्र खत्म हो रही है, जैसे रेलगाड़ी में चढ़ते हैं, हवाई जहाज में चढ़ते हैं, तो प्रति क्षण हमारा किराया खर्च हो रहा है और अगाड़ी स्टेशन आते ही किराया पूरा हो जाता है, पूरा आते उतरो, उससे उतरना पड़ता है। भाई हमें पैसे दिए, पैसे खर्च हो गए आपके, कितनी मुसाफरी थी उसके पैसे खर्च हो गए, उतरो। ऐसे ही यहाँ रहने के लिए जितना समय हमें मिला था उतना समय मिल गया आ गया, तो उसी तो उतरना पड़ेगा। ये मालूम है मेरे सज्जन में ये नाम है कि छोरा उतर गया, मानुष छोरा मर गया तो उतरेगा ही, समय पूरा हो गया थोड़ा ही रहेगा यहाँ, उतरेगा ही। तो किसी का समय पूरा होने पर वो नहीं रहेगा। जितने दिन हम रह गए इतनी उम्र खर्च हो गई, तो इतने दिन हमारे कम हो गए, ये तो बिल्कुल निस्संदेह बात है। जो यहाँ रहने के दिन है उनमें से इतने खर्च हुए हैं, ये अनजान पर नहीं हुए हैं। हमारे जितने दिन रहना था उतने दिन रहने में 20-25-50 दिन होश आ गए हैं, तो रहने के 50 वर्ष तो खत्म हो गए हैं। अगर ही कितना रहना इसका पता नहीं, परंतु इसे पक्की बात है कि जितना समय आ गया है उतना यहाँ से हम निकले गए। बड़ी भारी बहम की बात है, अशुद्ध बात है, बहम पड़ा हुआ है कि हम जी रहे हैं। वर्ष कहाँ वर्ष गांठ मनाते हैं, हमने आज 20 वर्ष हो गया, हमें जीते को 21 वर्ष में प्रवेश हो गए हैं, तो 20 वर्ष हम जी गए ये दिखता है। थोड़ा ध्यान दो सुनो, 20 वर्ष हमारे जीवन में से खर्च हो गए। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर वो 20 वर्ष का हो गया तो 20 वर्ष का बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? 20 वर्ष चला गया ना, तो एक चौथाई चला गया वो, अब कितना था? 3 विषय रह गए, 4 विषय था, एक बीस चला गया, तो आगे 60 ही है ना। जितने जितने दिन आ गए हैं उतने हम मर गए हैं। ख्याल करना, मैं गाली नहीं देता हूँ, भयभीत नहीं करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। खूब भाई बहन सोचें कि जितने दिन हम रह गए उतनी तो उम्र खर्च हो गई ना, और उम्र जितनी खर्च हो गई इतनी मौत नजदीक आ गई, तो मृत्यु के तरफ जा रहे हैं, उम्र हमारी खत्म हो रही है। तो संत महात्मा लोग ख्याल कराते हैं कि आप निश्चिंत कैसे बैठे हो, अचानक जाना पड़ा तो रोने लगे कि हम तो जाते हैं। अरे भाई हरदम जा रहे हो तो ये जागृति रहनी चाहिए हरदम कि हमारी आयु खत्म हो रही है, जो काम करना था वो उस काम में लग जाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जिससे कि अपना कल्याण हो जाए। और वो नहीं काम करते हो तो समय थोड़ा ही रहेगा आपके लिए कि आपने भजन नहीं किया तो आप बैठो, अब भजन कर लो। आप भजन करो, अच्छा काम करो चाहे मंदा काम करो, पुण्य करो चाहे पाप करो, उम्र तो खत्म हो ही रही है, यहाँ रहने का समय तो जा ही रहा है, और जितने वर्ष आए उतना समय हमारा खत्म हो चुका है। आज से ये आप याद करो कि हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। हम जी रहे हैं ऐसा तो बहम है, पर उम्र खर्च हो रही है ये सच्ची बात है। उम्र में से उतने दिन खर्च हो गए, जितने वर्ष हमारे वो आ गए हैं उतने वर्ष खत्म हो गए हैं, उतने दिन मौत के नजदीक आ रहे हैं। जन्मे थे तब हमारे 80 वर्ष बाकी थे, अब 20 वर्ष हुआ तो 80 में से 20 चले गए, अब 60 ही रहे। ठीक बात है ना, हिसाब करो, आप हिसाब करने की जाती है। तो 80 वर्ष हमारी उम्र थी जन्मे जब, और 20 वर्ष के हो गए, अब 80 वर्ष के हैं क्या? 80 में से 20 वर्ष चले गए। ऐसे आप यहाँ आकर के बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। अगर घंटा भरी हुई तो घंटा भर उम्र कम हो गई हमारी, ये बात एकदम पक्की है। तो वो पक्के वो हो रही है, जन्म जीने का दिन नित्य निरंतर जा रहा है। मैं आकर बैठा उसमें जितने समय था उतना समय अब जीने का बाकी नहीं है, जितने मिनट खर्च हो गए उतने खर्च हो ही गए, उतना दिन हम यहाँ से उठ गए। दिखता है हम बैठे रहते हैं, रहते नहीं है, यहाँ रहने का खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ सत्संग करना है, आप विचार करो कि हम यहाँ 9 बजे तक सत्संग करते हैं, 9:30 तक करते हैं, तो क्या सत्संग करते हैं वो खत्म होता है, कर रहे हैं? जैसे बम्बई में सत्संग करने के लिए हम इतना दिन रहेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, तो करेंगे करेंगे करेंगे है, उसमें तो है संदेह, अचानक बीमार हो जाएंगे, अचानक मौत आ जाएगी, अचानक कहीं जाना हो जाएगा, कहीं बहुत आवश्यक कहीं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो इतना दिन रहेंगे तो है असत्यवाद, और जाना पड़ेगा सत्यवाद है। असत्य होगा होगा होगा, अब हो रहा है, फिर ये हो गया। तो इस बात को याद रखना है, वो याद रखना नहीं है, घोखना नहीं है, आवृत्ति कर चिंतन नहीं करना है, किंतु सावधान रहना है कि भाई अपने जीवन में से जितना समय सत्संग के लिए बीता उतना समाप्त हो रहा है और जाने का दिन नजदीक आ रहा है। हमारे मरने का दिन और जन्म उस मरने का दिन जितना दूर था, उतने जितने वर्ष आए उतना मौत के नजदीक आ गए। हम जीना तो दूर हो गया और मरना नजदीक आ गया, और पूरा आते चट चल देंगे यहाँ से, फिर किसी रहने की ताकत नहीं है। जिस उम्र के अधीन हम यहाँ रहे हैं, वो प्रत्येक क्षण उम्र खत्म हो रही है, प्रत्येक क्षण में एक एक श्वास 10 लाख हीरा को प्रत्येक क्षण जा रहा है, समय जा रहा है रहने का। तो रहने के लिए आए तो क्यों करने के, भजन करके अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, वो भूल गए यहाँ करने लगे अपना काम, क्या कि पैसा बटोरना सुख पाना यहाँ बैठे। अरे कर क्या रहे हो? जैसे किसी लड़के का पिता बीमार है और कहा भी तुम दवाई ले आओ जल्दी, वो बैठा और बीच में खेलने लग गया, वहाँ ताश खेलते थे उनके पास बैठ गया, देखो ये पता डालो, ये डालो, अब तुम ये डालो, ये अरे कर क्या रहे हो तुम, पता डालने के लिए आए, तुम्हारे ताश खेलने आए, पिताजी के लिए दवाई लेने लिया है थे, बैठे ताश खेलने गया, तो मैं तो भूल गया। ऐसे यहाँ अब जीते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं, और वो न करके यहाँ की चीजों को बटोरने लग गए, यहाँ की बटोरी हुई चीज साथ चलेगी, वो नहीं चलेगी साथ। इस वास्ते लिखा है कि दातारं कृपणं मन्ये मृतोप्यर्थक न मुंचति, अदाता ही महात्यागी धरं हित्वा ही गच्छति। कवि कहता है जो दान देता है, उपकार करता है, सेवा करता है, उसमें धन लगाता है, तो वो धन जितना जितना उपकार में कर दिया उतना पुण्य उसे साथ हो गया। तो दया देता है दूसरों को, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक दूसरों को हेतु, दूसरों को सुख पहुंचाने के हित करने के लिए अपनी पूंजी करते हैं, कहते हैं दातारं कृपणं मन्ये। ऐसा दाने देने वाला है, दान देने वाला वो बड़ा कंजूस है, बड़ा ही कृपण है, मृदोप्यर्थक मरता मरता ही धन यहाँ नहीं छोड़ता, सब साथ में ले चला जाता है, और नहीं देने वाला बड़ा त्यागी, ये धागा एक साथ नहीं दे जाता, पूरा का पड़े यहाँ छोड़कर राम नाम सत्य। अदाता ही महात्यागी, नहीं देने वाला कितना त्यागी है, मेरा उपाय इकट्ठा किया और धन सहज में छोड़ गया, देने वाला हाथ से दुख देता है, ये हाथ ही नहीं छूटा, बढ़ा देता है। तो वो दिन आ रहा है भाई, उम्र तो जा रही है, मौत नजीक आ रही है, ना तो भजन करते हैं ना उपकार करते हैं, नाम लेते हैं तो खजाना साथ चलने का लेते हैं, साथ चलने का तो पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये करते हैं, और राजी होते हैं कि इतनी ठगाई कर ली हमने, इतनी चालाकी कर ली हमने, इतना कर धन इतना ले लिया। अरे कर क्या रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, झूठ कपट बेईमानी वो जमा होती है भीतर, और पैसा जमा होता है बैंकों में, तिजोरिया में, अलमारिया में, पाकेटों में, बक्सा में। वो बक्सा अलमारी बैंक यहीं रह जाएगा और जो उसके पाप गया वो सब जाएगा। पाप में कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और धन लिया है वो उसमें कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। ऐसे काम में लगे और सतुरा भी कह लेते, सतुरा ही है ये होशियारी है क्या, समझदारी है क्या? एक एक भाई एक बहन सोचो क्या करते हैं, किस लिए आए थे यहाँ पर? आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए, भगवत प्राप्ति के लिए आए। जगह जगह संत महात्मा बड़े जोर से आवाज कर रहे हैं कि भैया अपना कल्याण करने के लिए आए हो, यहाँ धन बटोर कर गया, यहाँ रह जाए खाली चले जाए, इसके लिए नहीं आए हैं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम रूपी धन का खजाना बढ़ाते रहो, उपकार करके दूसरों का हित करके वो पुण्य का बढ़ाते रहो। आपका धन चला गया पर दूसरों का हित गया, वो धन आपके साथ हो गया, साथ रहेगा वो जितना यहाँ छोड़ा वो यहाँ ही रहेगा। धन तो खाएंगे दूसरे माधिया भाई, और जन्म भोगना पड़ेगा आपको। जितना पैसा इकट्ठा किया है उसमें जो पाप किया है वो पाप तो चलेगा आपके साथ, और पाप करके रुपया गया इकट्ठा वो साथ कौड़ी के साथ नहीं चलेगा, वो सबके सब यही रह जाएगा, वो साथ चलेगा नहीं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा ना। तो संयम करो, भोगों में लगे हुए यहाँ रह गया कि ज्यादा नहीं रहेंगे, ऑपरेशन करो, रंगे करो, नाश करो, गर्भपात करो, सुख से रहेंगे। अरे सुख रहा बड़ा भयंकर दुख पड़ा पड़े, कर क्या रहे हो सोचो जरा। पाप करने के लिए आए थे, नरकों की तैयारी के लिए आए थे क्या? 84 लाख जूनी में बार बार भटकना, जन्मना, मरना पड़ेगा, नरकों की हवा खानी पड़ेगी, उसके लिए उद्योग कर रहे हो आप? जितना पाप करते हो, अन्याय करते हो, नाश करते हो, जितना कर क्या रहे हो? ये फल आपको खुद को भोगना पड़ेगा, और यहाँ रही हुई संपत्ति यही रहेगी, आपके काम आवेगा नहीं। अगर हाथ से दे तो वो हो जाएगी आपके साथ में पूंजी, और खली खा दे जाएगी वो साथ में पूंजी नहीं होगी आपके। देखो देने में और न देने में दोनों में आपका संबंध तो धन के साथ नहीं रहेगा। बात ध्यान देकर सुने, आप जितने पैसे जितनी वस्तु आपने दान पुण्य में कर दी वो आपके साथ यहाँ नहीं रहेगी, परंतु आपके साथ चलेगी, यहाँ नहीं रहेगी, उस साथ चलेगी। और यहाँ जितनी रखी है खजाने में वो साथ नहीं रहेगी, वो यहीं रह जाएगी। और करते क्या है, यहाँ जमा करते हैं, दान पुण्य कम करते हैं, शुभ काम में दूसरों के हित के लिए तो खर्च करते हैं कम, और यहाँ रखने की कृपणता करते हैं, एक भी पैसा बचाते हैं, किससे पैसा बच जाए, बच जाए, ये बच जाए नहीं, ये सब लुट जाएगा, आप खाती रह जाओगे। और जितना जितना आप काम खर्च कर दिया, जितना समय आप दूसरों के हित में लगा दिया, उतनी उतनी पूंजी आपके साथ हो गई, मरने पर भी वो साथ चलेगी, जहाँ जाओगे उसका पुण्य होगा, उसका शुभ लक्षण होगा, शुभ गति होगी, और यहाँ नहीं दुर्गति होगी। माया में रह जाए वासना इधर दे धरासी, यहाँ माया में वासना रहेगी तो श्राप पड़ना पड़ेगा। वृंदावन में हंसदास जी महाराज संत हुए, मैंने दर्शन किए हैं, बड़े प्रतिष्ठित संत थे। तो वे कहते थे कि यहाँ एक रस्ते पर पैसा मांगने वाला व्यक्ति था, भिखारी, तो पैसा मांगता था तो कोई नहीं देता, भिखारी है पैसा दे देते, तो पैसा पैसा इकट्ठा करके उसने रुपया बना लिया, रुपया दे करके एक दो तीन मोहर बढ़ा ली। अब रोजाना मांगता है, मांगते मांगते रुपया हो गया, रुपया करते करते मोहर हो गई, मोहर हो गई, वो मोहर अपने पास रखता, किसी को बैम पड़े पैसा मांगता है, बैम था ही उसे, संतों की कई बात है, वहां की घटी घटना, वे पहले मांगते मांगते वो पास में रख लिया, तो बीमार हुआ तो लोगों ने तुम क्या खाना चाहते हो, तो पच जाने लगे। एक दिन बोला कि मेरे हलवा खाने के मन में है, पतला पतला हलवा हो तो पी लू, रवि पियो जाए तो मैं पी लू। तो कहते भाई मर तो जाएगा ही, ये मन में रहेगी तो हलवा बना दो। उसको रवि कहते हैं, पतला पतला हलवा बनेगा, वो ला कर दे दिया, अब तुम जाओ। ऐसा ले लिया तो मोरे कहाँ रखे, वो तो रस्ते पर बैठा था, तिजोरी थी नहीं, घर नहीं, पॉकेट पास में नहीं, कहाँ रखे। तो उसने क्या किया कि मोरे लपेट कर खा गया, आदमी के साथ गिर गया, मर गया। मरने की बात देखा तो चित्रा में कोई चीज कोई पैसा कोई तो मिला होगा, विशेष मिला नहीं। फिर उसकी दाह क्रिया कर दी, लोगों ने जला दो उसको, तो जला दिया। तुझे तीन जाते हैं तो वहाँ सोना चमक रहा है, जहाँ दाह क्रिया की वहाँ पर सोना चमक रहा है। अब तो शरीर तो जल गया, मोर थोड़ी जलती है, वो तो वही रह गया अकेले। तो कहती क्या हुआ, कहते स्नान कराया था और शरीर पर तो कपड़ा भी नहीं था, सब स्नान करा कर कपड़े पहना कर दाह क्रिया करी थी, ये आ गया कहाँ से। तो बहन पड़ा वो सोना गिट गया, खा गया बीच में। तो क्या किया जाए, कहते ये संतों की पंक्ति कर दो, साधुओं को भोजन करा दो। पर ठीक है भाई, अपने क्या करें। उसके हलवा पूरी बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया और साधु आए भोजन करने के लिए बैठे, तो उस सीरे में पूरी साग में गंध आवे मुर्दे की, जैसे मुर्दा चलता है धुआं आता है गंदा गंदा, ऐसी गंध आवे उस सीरे में। अरे ये नहीं खा सकती, कहे क्या हुआ, ठाकुर जी भोग नहीं लगा। ठाकुर जी ने ये स्वीकार नहीं किया, निमंत्रण दिए और साधु भूखे गए। वह जो वासना है ना, अपने पैसों की वासना, मोरों में मोरों की वासना रही, अन्न में वासना होगी, खा नहीं सके, फेंका ऐसे ही पशुओं ने खाया खाया, तो वासना वाला अन्न खराब हो जाता है, वो ये अन्न पर असर पड़ता है। ताकि कोई साधु खा नहीं सके, दुर्गंधी आओ बेचारे भूखे गए, धोखा हुआ। ऐसी वासना रह जाएगी, वो चीज अशुद्धि हो जाती, अशुद्ध। देखो ध्यान दो, आप कोई संत महात्मा गुजर जाते हैं तो उनका कपड़ा आदमी रख लेते हैं कि हमारा भी आश्रम आत्म नहीं हमारे उदय हमारे कह गए, ऐसे लोग आदर से रखते है और दूसरा मर जाता है वही चीज रखते नहीं, कपड़ा दो भगी हम नहीं रह गए, ये मुर्दा कह सके हम नहीं रह गए। संत महात्मा चीज है जो पवित्र रखते, क्योंकि उसमें ममता नहीं है, ममता नहीं है वो चीज होती है अशुद्ध, और ममता होती है चीज होती है अपवित्र। ममता मल गरी जाए, सुरागिंद रहमान में ममता रूप मल है, घड़ी मेरी है, ये मेरा अपना मल लग गया, मल लग गया, जो मेरी वस्तु लग गई वो मेरी वस्तु अशुद्ध हो गई, मेरी नहीं है वो शुद्ध हो गई। आपने दान में दे दी वो तो चीज हो गई शुद्ध आपके साथ में, और यहाँ रहे वो चीज हो गई अशुद्ध, और यहाँ ही रह जाएगी अशुद्ध हो जाएगी वो, प्रत्यक्ष बात है। जैसे कोई एक आदमी यहाँ रहता है और मजदूरी करता है, तो वो अपनी रसोई बनाता है, साधु गया भिक्षा को वो सब घरों में गया उसमें चला गया, उसको क्या पता कौन है, एक ही रहने वाला है, तो वो भिक्षा दे देता है तो संत लेते हैं, संत को संकोच होता है कि तो एक ही आदमी है, तो कहते भाई थोड़ी दे दो भिक्षा, थोड़ी दे दो हमें थोड़ी, क्योंकि तुम्हें संकोच होगा इस बारे थोड़ी सी दे दो तो हम ले लेंगे, ज्यादा लेना नहीं चाहते साधु भाई। अरे एक आदमी है अपने अकेले की रसोई बनाई है, अपना ले लेंगे तो कम हो जाएगी इसके, तो वो ले लेता है और वो दे देते हैं। वही भोजन जब वो परोस लेता है थाली में, दाल भात रोटी साग जो थाली में परोस लिया और भगवान को अर्पण करके भोजन करने के लगा, तैयारी हुई, इतने में साधु आ गए, तो कहते महाराज क्या करूं, पहले पता नहीं था, मैं थाली में परोस लिया, अब ले लो। तो थाली में परोस साधु ले लेगा, वो अपवित्र हो गई, जितनी रसोई में पड़ी हुई चीज पवित्र है उसमें थाली में ली हुई चीज पवित्र नहीं रही, पत्तल में पड़ी अशुद्ध हो गई, और उसमें से ग्रास बना लिया तो अशुद्ध हो गई। ग्रास बना करके मुंह के सामने किया, मुंह में ले लिया, वो ऐसी अशुद्ध होगी अब कोई नहीं ले सकता। कुत्ते खा सकते हैं पर कोई भला आदमी लेगा? अरे वो रह गया, उल्टी हो जाएगी तो बहुत, वो खुद को ज्ञान नहीं आवेगी, दो दिन मैला बन जाएगा। तब जो ये अपने स्वीकार करता है मेरी मेरी करता है, ऐसे ही वस्तु अशुद्धि अशुद्ध होती चले जाती है। और जंगल में टट्टी फैला फैल आया, ऐसे मैली चीज, वो मैला भी हवा लगती है, वर्षा होती है, एक पांच सात दस महीने बारह महीने के बाद बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, जिससे मैला हाथ धोते हैं वे मिट्टी से इतनी पवित्र हो जाती है। तो त्याग करने से तो चीज इतनी पवित्र हो जाती है और अपनी मैले से इतनी मैली हो जाती है। तो यहाँ आकर के मैली मैली करी चीजों को और आप नहीं कब्जा करते तो शुद्ध रहती चीज, किसी के काम आती। अब वो मैली चीज किसके काम आवे? जो लेगा तो उसको अशुद्ध बनाएगा। तो मुर्दे का कपड़ा, मुर्दे की जूती कोई रखना चाहता है, फिर भी हम नहीं लेंगे, ज्ञान ही आती। संत महात्मा की आसन भी है, गीता ये संत पढ़ते थे भाई, ये गीता लगेगा संत पढ़ते थे तो गीता संतों के पाठ करके पवित्र चीज है तो प्रसन्नता होती है कि नहीं? मन हरे की गीता ले लो यार, गीता जैसी चीज भी मुर्दे की हम नहीं लेंगे भाई, हम तो शुद्ध गीता खरीद लेंगे भाई शुद्ध। तो ममता करने से चीजें अशुद्ध हो जाती है। तो आप भी अशुद्ध हुए, चीजें भी अशुद्ध हुई, जगह भी अशुद्ध हुई, और संत महात्मा रहते हैं वो जगह शुद्ध हो जाती है। क्यों हो जाती है? त्याग किया हमने, संत गया की पूजिए, संत गया की ठोर, संत जा रहे उस ठोर के पूजन करते हैं, आदर करते हैं, शांति मिलती है। संतों की जहां दया क्रिया हुई वहां जाकर भजन स्मरण करते हैं, मन लगता है। मशाला में जागर करो तो मन उद्विग्न हो जाता है, बैठने का मन नहीं करता। जितनी वो ममता करता है उतनी चीज वो अशुद्ध करता है, आप भी अशुद्ध होता है। जितना ममता का त्याग करता है चीज भी शुद्ध होती है, आप भी शुद्ध होता है। क्यों? त्यागत शांति निरंतर, त्याग निरंतर ही शांति, तत्काल शांति मिलती है। इस बात जरा सोचो, अब ममता ही बंदना कर रहे हैं, जितना ही कृपणा आदमी होगा, कंजूस होगा, उतना ही उसकी वस्तु अपवित्र होगी। प्रत्यक्ष बात है ये, मुर्दे की चीज लेना नहीं चाहते हम, शरीर की ममता नहीं साधु गए तो उस चीज को लेते हैं साधु में, अपना पवित्र समझते हैं। अरे भगवान के अर्पण करने मात्र से बस प्रसाद बन जाता है, पवित्र बन जाती है वो चीज। ठाकुर जी के भोग लगाया और आप वहां बांटने लगे कि भगवान ठाकुर जी के बिहारी जी के भोग लगाया, अब ले ओ। तो कण का लेने में लखपति करोड़पति हाथ फैलाते, इतना सा कण का देते हाजिर हो जाते हैं। बहुत अच्छा भैया, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, ठाकुर जी अर्पण हो गया। पर आपकी चीज आप लेने लगे तो कोई लेगा भला आदमी? कोई मांगना पर ले लेगा, लखपति करोड़ हाथ फैलाएगा? आप परीक्षा हो तो परीक्षा कर लेना, आप ठाकुर जी के भोग लगाते हैं और देने लगे और किसी लखपति ने हाथ फैलाया, कभी हाथ फैला दे, साढ़े पांच रुपए दे दो, पांच रुपए मिठाई दे दो, पांच रुपयों की मिठाई दे दो, तो राजी हो जाएगा लखपति, कहते मैं मिठाई मांगता हूँ। तो मिठाई तो है, ये पढ़ाई तो है, तो पांच रुपये दे दो, पांच रुपये पेड़ा आएगा उतना आएगा, कण का वो तो है, पांच रुपये ज्यादा ही आएगा, और ज्यादा राजी होगा वो, तो कहते मेरा अपमान करते हो, मैं कोई मांगता हूँ तो मांगते हो तो मैं क्यों लूंगा, तो लेगा नहीं। ठाकुर जी का पैसे इतना सर लेते राजी हो जाएगा। क्यों हो गया? उसमें आपकी ममता नहीं रही, आपने ही प्रसाद खरीदा, आपने ही भोग लगाया, आप ही बांटने लगे, तो आपके हाथ से लेने में उसको संकोच नहीं होता। परंतु भगवान के अर्पण नहीं, अगर आपकी है वो अशुद्ध होती थी, भगवान के अर्पण करती निर्मल हो जाती है। तो सज्जनों, त्याग से वस्तु निर्मल होगी, आपका उद्धार हो गया। वो नहीं करके एक बटोर रहे, मैं ले लू ले लू ले लू, ऐसी भावना से आप पतन हो गया, आपका चीज अशुद्धि कर दी, दूसरे काम नहीं आएंगे, दूसरे के भी इतनी अपवित्र हो गई। तो यहाँ किस वास्ते आया था? उन वस्तुओं को मैं नहीं करने के लिए आया था। जमीन यहाँ खराब करने टट्टी पेशाब करके और जमीन को खराब कर दी उस खरे को ले आए थे। अपना कल्याण और दुनिया का हित करने के लिए आए थे, कर क्या रहे हो? होश नहीं है, ये जागृत रहनी चाहिए ना मन में, हम क्या कर रहे हैं? अपना हित करे मान रहे हैं, बस बहुत ठीक कर रहे हैं, चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, छिपा कर ले लेते हैं, इतना हमने ले लिया। अरे ले नहीं लिया, वस्तु को अशुद्ध करी, आपका पत्र कर लिया, नरक होंगे इसमें, या चीज अशुद्ध कर ली। ममता मल है, मल लगा दिया, शुद्ध करो, शुद्ध कैसे होगी? मल के पाप को मल ही के धोए, मल से धोने वाले को मल मिलेगा, मल ही मिलेगा उसमें। ये कहानी सुनी है, ये संत थे, भिक्षा जाते थे, रहते थे, तो वहां एक वेश्या रहती थी। तो वेश्या को किसने कहा भी दान पुण्य करने से चीज पवित्र होती है, करने वाला भी पवित्र बनता है, और बटोर कर रखने से चीज भी अपवित्र बनती है, खुद भी मेला बन जाता है, अपवित्र हो जाता है, बटोरने से पापी हो जाता है। तो उसने पूछा लोगों से, तो ब्राह्मणों को पूछा कि महाराज हम दान पुण्य करें तो साधुओं के साधु क्या करो, ब्राह्मणों को दो। साधु तो बने हुए जाने पात्र है, साधु थे नहीं है पहले, ब्राह्मण भी थे नहीं, तो ये तो बनावटी है, इनको दान से पुण्य नहीं होता। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करने से उनको देने से पवित्र होता आदमी। ठीक है, वेश्या थी, होशियार थी, ऐसे साधुओं के पास गई कि महाराज हम कुछ रुपया लगाना चाहते हैं, किसमें लगाएं? कि संतों की सेवा करो, करे ब्राह्मण, तो तुम भी ग्रस्त, ब्राह्मण भी ग्रस्त, उसमें धन तुम्हें क्या फायदा होगा? साधु है, त्यागी है, उनकी सेवा करने से पुण्य होगा। अब साधुओं में गई तो संन्यास पास गई, बैरागियों पास गई, तह रहे साधु, कहते बैरागियों को धन से पुण्य होता है, आपने सुना नहीं? रागी धन का संन्यास होता है, कि संन्यास महिमा सुनिए। अरे संन्यास यदि एकांत में दत्ता दाता में नरक में दे, अगर सन्यासी को सोना देता देने वाला नरक में जाता है, निषेध लिखा है, संन्यास को नहीं, दूसरे साधुओं को दो। और संन्यास के पास गए, अरे सन्यासी त्यागी होते, दूसरे साधु है नहीं, ये बनावटी है, शास्त्री धर्म ही है, जहां जाए वो गए हमारे पुण्य को ठीक होगा। तो बेशती ने वो समझ गए, अब मैं समझ गए, समझ में आ गई क्या, तो मैं बेशभोज करूंगी, दान पुण्य इसमें होगा, तो साधु है वेश राम स्ने राम स्ने हो दो, संन्यास संन्यास दे, बैराग बैरागियों को दो, ब्राह्मण ब्राह्मणों को दो, गरीब गरीब गरीब को दो, उसे पुण्य होगा, पास पड़ा बहुत सौदा, उसके क्या फायदा? वृषा पृष्टि समुद्र सो वृषा पृष्ठ से भोजन हो, समुद्र में बैठ रहे क्या फायदा हुआ? अरे भोजन तृप्त है, भोजन क्या हुआ? जहाँ भाग है वहां दो, ठीक होगा। समझ लिया, समझ में आ गई बात, क्या कि मैं बेशा हूं तो बेशा हूं, देने पुण्य होगा तो कैसे होगा? बात हिसाब समझ गए, समझ लिया। तो उसने अपना हलवा बनवाया और चना और भात तेंसुर बनाए, चावल बना दिए, चना बना दिया, हलवा बना दिया। लोगों ने जाकर बाबा जी के महाराज एक बेशिया है, वो ब्राह्मण भोजन है, मैं बेशिया भोजन करूंगी, तुम ब्राह्मण के ब्राह्मण खिलाने अपने तो मैं फिर हमारा भाई बंधु तो ही है, वैसे ही भाई कुटुंब है, तुम्हारे वैसे भोजन को बनाया ऐसे कर दिया। अच्छा संत में तो वैसे देख रहे थे, तो चावल बनाया उसका मांड निकाल रहे थे, वो बेहतर जा रहे उस विचार बाबा जी अगर लगे, और बोले बाबा जी क्या करते हो? अंधी है क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं, मारे जो वैश्य कर कह रहे हो आप, कहते तू अंधी है क्या, दिख रहा नहीं तेरे को? हाथ धो रहे महाराज, ये मांड में हाथ भर जाएंगे, धोपेगा कैसे? लग जाएगा, अंध लग जाएगा, हाथों में सब चिपक जाएगा। कि जल है ना इसे, जल हाथ धो रहे महाराज, ये जल है पवित्र जल से धो, ये मांड पह रहा है इसे हाथ धोपेगा कर, ऐसे नहीं होता है। चल यहां से बाबा जी सुनोगे क्या सुने? कि महाराज निर्मल जल होता है, उनसे शुद्ध होती है, उसमें भरा हुआ है अन्न, तो अन्न चिपक जाएगा आप, और बात सुन कैसे होगा? तो क्या होगा कि निर्मल है, तो क्या तुम जो वेश्याओं को भोजन करा रही है ये निर्मल दादा है, इनके देने से पुण्य होगा, ये निर्मल है क्या? जो वेश्या का काम करती है, वेश्या का अन्न खाने लायक नहीं होता है, कोई अनजान में खा लेता, नहीं तो वेश्या का अन्न, टेली का अन्न, राजा का अन्न, ये खाद्य नहीं होता है, ये नीचा होता है। बड़ी निंदा लगी है, अब वो तुम देती है पुण्य हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? ये पवित्र ज्यादा है पेशा है जो दान तो होती है। तो मैं तो मैं चाह गई कि हमारे को दान तो हमेशा दो साधुओं को दो, हम ब्राह्मणों को दो, लोगों को दो। तो विषय कहते हो उपराजी समझ गई, शत्रु आदमी थी वो वैसे बड़ी चला वो थी, तो समझ गई बात। तो ऐसे करने से आप इकट्ठा धन कर रहे हो, ये साथ चलेगा? जोड़ी जोड़ी धन कृपा मांग रहे हैं, मनमोद इकट्ठा करके बाजी हो रहे हैं, मधुमाखी जो माल मन करे गृत काल की गोद, जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठी करती है, तो महाराज वो जब कृष्ण शुक्ल पक्ष हो जाता है तो उसमें बहती भर जाती है, तो वे आकर आग लगाते हैं, उसको जला देते हैं, चला जाता है। ऐसे जोर जोर धन कर मर जाता है, धन मारे बेखाते हैं, पाप आप भोगों के रीत रह जाओ कुछ नहीं। पर प्रवृत्ति इकट्ठा करने की, इकट्ठा करने की, अरे भाई इकट्ठा करने से ना धन आपके काम आता है ना दूसरे काम आता है, खर्च करने से आपके काम आता है, खर्च करने से दूसरे काम आता है, खर्च नहीं करना इकट्ठा करना है। वो चाहे ब्राह्मण भोजन करे तो नमक मिर्ची फंस गया, ये बटे जितना रह गया तो बचो, रखने रखने की चेष्टा करते हैं, ये नहीं करते कि दान पुण्य कर दो ठीक रहेगा। तो आप कर क्या रहे हो? जागृति होनी चाहिए, जागृति दूसरों के हित में लगाओ। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति ते रथा, प्राणी मात्र के हित में रती होती है, प्रीति हित करते है, वो आपके साथ चलेगा। वो न करके लोभ में लगे हुए है। कलकत्ते में एक धनी आदमी से मैंने कहा, तो तुम इतना धन करते हो कहता क्या करोगे, पीढ़ियों तक खावे इतनी रोटी आपके पास में, इतना धन है, भजन करो, अब है जितना धन खर्च कर, उम्र में खर्च तो कर सकोगे नहीं, खा तो सकोगे नहीं, काम में ले सकोगे नहीं, छोड़ कर ही मरो तो फिर क्यों खाते कमाते हो, समझ रहे हो? इसका हमारे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं। तो अंधे हो गए, हाँ इकट्ठे करते करते आज मर गए तो क्या काम है बताओ, जीते जी अपने सामने लगाकर खर्च कर लिया, हित कर लिया, जितना आपके साथ लग गया वो तो दाता रंग कृपणम बने, जो दान देता है वो बड़ा कृपण है, मृत्योप्यर्थ बड़े मरता मरता भी नहीं छोड़ता, साथ ले जाता है, और अदाता ही माता भी नहीं देता, बड़ा त्यागी है, धनंग हित पाई गति है जो छोड़कर चाहता है। तो सज्जनो समय भी यहाँ बर्बाद कर दिया, वस्तु भी यहाँ बर्बाद कर दी, पाप बटोरा, पाप बटोर के साथ ले गए, तो ये मनुष्य शरीर की सफलता है क्या? तो ये कब होगा? सजग रहो, जागृत रहो, सावधान रहो, क्या कर रहे हैं? आज अगर मर जाए तो आपने जितना शुभ काम किया है, भजन किया है, वो साथ चलेगा, और भजन नहीं किया, समय बर्बाद हुआ, और यहाँ बतरे की चीजें बतोर कर रखी, उनमें से कौड़िये के साथ चलेगा, तो घर जा रहे होश में रहना चाहिए। इसको कहते हैं जागृति, इसको कहते हैं सावधानी। दिल में जागृत रही बंदा, हित प्रीत हरि जन से करिए, पर हरि है दुख बंदा, दिल में जागृत रही बंदा, जागृत भगवान से प्रेम करो, दान पुण्य करो, उपहार करो, उपहार करो, भूल गए इकट्ठा करें, यहाँ पर होश में रहना चाहिए ना भाई, जहां शुभ काम काम पड़े तो एक एक से आगाड़ी करो, दान का काम पड़े कि वो तो दान उन्होंने दे जाएगा, आफत मिटी, अच्छी बात है, अपना पैसा बच गया, अरे दे दिया उसका बच गया, साथ में चलने कर आपका तो यही रह गया, पर दान पुण्य दूसरा कर दे, अच्छी बात है, और त्याग कर दे उनका, त्याग बड़ा त्याग कर दिया, तो इकट्ठा तो तुम नहीं कर सकते, त्याग तुम कर ही सकते हो, कि त्याग करेंगे, जीना है मैं एक दिन खाएंगे क्या, सब दे देंगे तो बाबा जी बढ़ जाएंगे खाएंगे क्या, अरे खाने की चीज बचेगी मरोगे पहले, ऐसे नहीं है कि खाने पहनने की चीज में खर्च हो जाएगा सब अनुकूल, खाने पहने हो जाएगा अब मरेंगे, ऐसा मरता है कोई? कोई सही ऐसा मरता है नहीं, सब खाने के पहनने की निर्वाह की चीजें बचती है, मरता है पहले और चिंता करता है निर्वाह की। तो निर्वाह की वस्तु बचती है, जीवन बचता है, निर्वाह की वस्तु बचती है। क्यों? निर्वाह के लिए भगवान के यहाँ से प्रबंध है, धनी होने के लिए प्रबंध नहीं है भगवान का। लखपति बनने के लिए भगवान ने बनाया, करोड़पति बनने के लिए भगवान ने बनाया, भगवान ने भजन करने के लिए बनाया और निर्वाह के लिए साथ में पूंजी दे दी। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री गोविंद। प्रारब्ध पहले रचा, अपनी माँ के दूध पहले आता है पीछे हमारा जन्म होता है, का जन्म होने के बाद दूध पैदा होगा। आप सत्संग में आगे बाद में पंडाल बनेगा, अरे पंडाल पहले बनता है, पीछे सत्संग करने के लिए आते हैं। तो तैयारी पहले होती है पीछे आते हैं, तो हमारे निर्वाह की तैयारी पहले हुई है फिर जन्म हुआ है। अरे उस दिन में आकर बटोरने लगे चीजें, अरे कर क्या रहे हो, धनी बन जाए, लखपति बन जाए, कृष्ण जाए, वो बन जाए तो रहेगा तो मर जाएगा, सट हो जाएगा। करिश्यामी की चिंता के मरिश्यामी करेंगे। ये तो पता है, याद रखा मरेंगे भूल गया, अरे मरेंगे जरूर, करेंगे जरूर पता नहीं, जिसमें पता नहीं हो करेंगे। मरेंगे भूल गए, करेंगे तो विकल्प संदेह, अरे मरेंगे संदेह नहीं। जो सच्ची बात है उसको तो भूल गए, कच्ची बात को पकड़ लिया। सज्जनो ये जागृत रहो, अपने जीवन में जागृति लाओ, जागृति सावधानी के जिससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए। जितना ही आपके द्वारा उपकार हो जाए, जितना ही दूसरों का हित हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ करके मरना पड़ेगा। वृंद से वृंद त्यागी होगा तो फूटी तुम भी है लंगोटी, वो बचेगी पहले मरेगा, कुछ नहीं समझेगा ना, तो लंगोटी पहले फट जाए बस मरेगा। अब लख दो लाख पड़े आपके पास ज्यादा मर गया, तो ज्यादा छोड़कर मरो चाहे कम छोड़कर मरो, छोड़कर ही मरना है तो अब मौज ले लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा उपकार कर दो, थोड़ा हित लगा दो, कितनी बढ़िया बात है। पर ये सुन लेते कहते नहीं, बैम रहता कि जिये तो फिर क्या खाएंगे, गलत बात करो खाएंगे क्या, रिस्क जाएंगे क्या, पाप करोगे, नसबंदी करो, ये करोगे ऑपरेशन करो क्या खाएंगे। कितना अंधेर छा गया है जरा सोचो तो सही, जितना दिन कितना दिन जीना होगा पता है नहीं, अरे अंधे होता रहे सो नहीं। अब इसमें शंका और पूछो, अपना जीवन बीता चला जा रहा है, समय खत्म हो रहा है, वो आए जागे काज तो कब काम करेगा, जिसके लिए आया है वो काम कब करेगा, मृत्यु तो आ रही है या जीना जा रहा है, बह में कब जी रहे हैं, मर रहे हैं, बात तो है ये सच्ची। तो भाई क्या करें, विचार करो इस बात पर, सोचो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, नहीं तो आज से जीवन बदलना चाहिए, आज से हमी से ही हमें अब तो उपकार करना है, भगवान को याद करना होगा। दो काम खास करो, भगवान को याद करो, ये नाम धन का भजा खजाना बढ़ाते नाम लिया धन लिया जो उचित आचार भगने का कर लिया मौन। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, दादू जी महाराज भजन ही किया बसंत हुए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह हलावा हो रहा है घूस रही मनवा, देह तो चलने लगी है और मन में रही है, फिर और करते थे भजन और करते, अरे किया जितना बढ़िया किया, और जीने का क्या मतलब है, तो इसको जागृति कहते हैं, इसको सावधानी कहते हैं, जो वर्तमान ये गलत हो रही है। विश्वास से सज्जनों से प्यार पूर्व आदर पूर्व निर्णय लेने की अब जागृत करो, किस तरह हमारा जीवन सफल हो जाए, कैसे हमारा पैसा सफल हो जाए, कैसे हमारा उद्योग सफल हो जाए, कैसे हमारी क्रिया सफल हो जाए, हमारा जीने का समय पवित्र हो जाए, इसके लिए जागृत रहो। नारायण नारायण नारायण तो दिल में जागृत रहिए बंधन।